для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Наши святые, услед за Евфросиней пострыг приняла родная сестра Градислава, якая стала Евдокией, и стрыечная Звенислава, якую у монастыры почали звать Евпраксией. Так само пастрыгліся і яе пляменніцы Кірынія і Вольга, зрабіліся Яўфіміяй і Агафіяй. Еўфрасіння заснавала ў Полацку два манастыры – жаночы і мужчынскі, якія сталі асяродкам асветы у Полацкім княстве. У іх працавалі школы, дзе выкладаліся чытанні, пісьмо, нотная грамата, грэчаская мова і вучыліся дзеці розных саслоўяў. У манастырах былі бібліятэкі, скрыпторыі, іканапісныя і ювелірныя майстэрні. Еўфрасіння складала малітвы, записывала проповеди, переписывала книги. Жила у келли Софийского собора. Для ей особисто до Софийки прибудовали голубец каменный. Носила верыги, побудовала на свои сродки две церквы. Свято-Преображэнскі храм, створаны на яе замову дойлідам Іаанам, выключны помнік архітэктуры сярэднявечча. Цэрквы 12-га стагоддзя увогуле рэдкасць у Еўропе. А такога шэдэўра, які захаваўся амаль цалкам, у свеце болей няма. Плён працы Еўфрасіньі высока падымаў аўтарытэт Полацкага княства у вачах Візантыі і іншых тагачасных краін. У немаладым веку яна вырашыла зрабіць далёкае падарожжа, паломніцтва ў святую зямлю. Яна хацела памерці у святым Іерусаліме і прасіла аб гэтым Бога. Усявышні пачуў яе просьбу, і Божым наканаваннем яна занядужала і пачала хварэць. Сваёй хваробе Еўфрасінья радавалася. Гэта шчасце памерці у святым Іерусаліме. Слава табе, уладару, што схацеў, тое мне і ўчыніў рабе сваёй, малілася яна і прасіла. Вось жа яшчэ прашу ў цябе, міласцівы, і на гэтым скончу прашэнні свае. Прымі дух мой ад мяне ў святым горадзе Іерусаліме. Перасялі мяне ў нябесны свой Іерусалім. Супакой мяне на ўлонні патрыярха Аўраама з усімі, хто табе дагадзіў. Прахварэўшы 24 дні, Еўфрасінія памёрла 24 мая 1167 года. Пахавалі яе непадалёку ад Єрусаліма у Феадосіевым манастыры. Калі магометане прыступам бралі Єрусалім, раку з мошчамі Еўфрасіні дазволілі завесці ў Полацк. Аднак з-за варажнечы паміж кіеўскім і полацкім князямі яна трапіла ў Кіеў і аказалася ў падземных пячорах Кіева-Пячорскага манастыра. У 1998 годзе па дазволу патрыяршага экзарха ўсяе Беларусі Філарэта у Спаса-Еўфрасінімскім храме Полацкага манастыра адбылося пераапрананне святых мошчаў Еўфрасіні Полацкай у новае адзенне. Не зважаючы на тое, што святыя мошчы праляжалі больш як 800 гадоў, усе мяккія тканкі засталіся нятленныя. Яны выдатна захаваліся, маюць і сёння аб'ём, таўшчыню, а ў некаторых месцах і эластычнасць. Пакуль свяшчэннікі Вячаслаў і Антоні абнаўлялі абшыўку труны ракі, а манашкі чысцілі яе ўсярэдзіне, у паветры, як сведчаць яны, праносіліся хвалі прыемнага водару, які рухаўся ад святых мошчаў да прадметаў, да якіх яны дакраналіся. Быццам сама святая, невідома і бесцелесна, хадзіла па храме. Да сабора беларускіх святых Еўфрасінія Полацкая прылічана ў 1984 годзе. Кананізавана ж наша асветніца і ігуменне манастыра Святога Спаса ў Полацку была праваслаўнай царквою яшчэ ў 1547 годзе. Дзень ушанавання яе памяці 5 чэрвеня. Еўфрасінія — першая жанчына, што стала святой на ўсіх усходнеславянскіх землях. Асвяціцель Міна, епіскап Полацкі, увогуле першы святы на беларускіх землях. Ён узначальвае сабор беларускіх святых, у які ўваходзяць 15 асоб. Нашы святыя – рэальныя гістарычныя асобы, якія за сваю адданасць рэлігіі, як сведчаць паданні, былі надзелены здольнасцю рабіць цуды і рабілі іх. Барацьба хрысціянства з язычніцтвам, змаганне каталіцызму з праваслаўем увогуле спараджалі шмат пакутнікаў і нараджалі ўсё новых і новых святых. Свяціцель Міна, які жыў у пачатку 12 стагоддзя, ушаноўваецца праваслаўнай царквою як адзін з першых архіпастараў, што спрыяў распаўсюджванню хрысціянства на беларускіх землях. Дзяцінства святога і пачатак яго духоўнага падзвіжніцтва прайшло ў Полацку. Імкненне да вялікай веры і шчырае веданне святога пісання прывялі добразычлівага юнака у Києва-Печорскую лаўру, якая славілася ва ўсім свеце набожнасцю сваіх манахаў. Там ён прыняў пострыг, і там у 1105 годзе быў пасвечаны ў сан епіскапа Полацка. Епіскап Міна будаваў на Полаччыне цэрквы і манастыры, выхоўваў палачан у годнасці, дабрачыннасці і прыстойнасці. Дарэчы, у час яго епіскапства прыняла пострыг і Ефрасінія Полацкая. Манах Марцін Тураўскі таксама адзін з першых беларускіх святых. Жыў у 12 стагоддзі, працаваў кухарам у епіскапаў Сімеона, Ігнація, Іякіма і Георгія. Ён бачыў святое жыццё гэтых духоўных пастыраў беларускай зямлі, чуў іх малітвы пра ўратаванне беларускага народа і сам рабіўся ўсё больш праведным і пакорлівым. Калі ж не змог працаваць у архірэйскім доме, праведнік прыняў манаства, стаў пустэльнікам. Жыў адзін у пустыні і маліўся Богу. Калі святы старац захварэў, да яго ў келлю быццам бы прыйшлі двое юнакоў. Яны падалі манаху, які пакутваў ад болю і смагі, карэц вады, блаславілі яго і адразу ж невідома зніклі. Толькі пасля манах зразумеў, што хлопцы былі падобныя на святых, нібыта жывыя сышлі з абразоў. Гэтыя святыя, браты Барыс і Глеб, княжычы, якіх зусім маладымі забіў старэйшы іх брат, акаянны святаполк, народжаны ад двух бацькоў і адной маці, расстрыжанай манахіні. Барыса, які дзеля любві да Хрыста не захацеў супраціўляцца старэйшаму брату, усяго паўтыкалі мячамі і коп'ямі. А Глеба пазбавіў жыцця свой жа кухар, узяў нож і схапіўшы невінаватага, бязгрэшнага хлапчука, зарэзаў яго, як ягнятка. Так пасля смерці бацькі святаполку хацелася застацца на княжацкім стале аднаму. Пакутнікі дапамагалі пакутніку. Марцін Тураўскі пасля іх наведвання вылечыўся ад хваробы і потым яшчэ год сам лячыў людзей. Расціслаў Мсціслававіч, князь смаленскі, вялікі князь кіеўскі, заснавальнік дынастыі смаленскіх князёў, таксама прылічаны да угоднікаў Божых і ўваходзяць у сабор беларускіх святых. Пры ім была створана смаленская епархія, якой князь падараваў вялікія ўладанні. Паводле княжацкіх царкоўных грамат ён вызначыў смаленскай епіскапскай кафедры дзясятую долю княжацкай даніны. Ён назаўсёды застаўся для вернікаў увасабленнем сумленнасці, справядлівасці і праведнасці. Прасвяціцеля Дыянісія, епіскапа Полацкага, захавалася вельмі мала звестак. Ведаем мы толькі, што ён блаславіў паломніцтва Ефрасініі Полацкай на святую зямлю. Хутчэй за ўсё ягонымі клопатамі адбылося царкоўнае праслаўленне нашай асветніцы. Пры ім было напісана «Жыццё блажэннай Еўфрасіні», складзена служба святой і створана малітва у яе гонар. Свяціцель Дыянісій быў ініцыятарам яе кананізацыі. Кірыла Тураўскі, царкоўны дзеяч, пісьменнік, багаслоў, атрымаў выдатную на той час адукацыю. Пасля трохгадовага паслушніцтва у манастыры прыняў манаскі пострыг. Кірыла, хутчэй за ўсё яго манаскае імя, а сапраўднае невядома. Іерамонах Кірыла ў 1144 годзе становіцца настаяцелем Нікольскага манастыра. А праз 4 гады ён ужо пустэльнік, зачыняецца ў стаўпе. Яшчэ праз 11 год Тураўскае вече і князь Юрый Святаполчыч абіраюць яго епіскапам. Кірыла Тураўскі прапаведнік, майстар царкоўнага красамоўства, тураўскі іерарх у 1169 годзе з яркаю абвінаваўчаю прамоваю выступіў на Кіеўскім саборы супраць растоўскага епіскапа еретыка Фёдара. Свяціцель пісаў малітвы, павучанні, пропаведзі, прытчы, каноны. Захавалася каля 70 яго твораў, сярод якіх 8 слоў пропаведзяў. Слова пра вербніцу, слова на вялікдзень, слова на ўшэсце, некалькі аповесцяў прытчаў, аповесць пра беларысца і манаства, прытча пра душу і цела, каноны малітоўны, пакаяльны, спавядальны, на ўспенне княгіні Вольгі. На жаль, страчаны ў стагоддзях яго эўфалагічны цыкл «Малітвы замілавання». Малітвы споведзі і словы Кірылы Тураўскага яркія, паэтычныя, урачыстыя, поўныя замілавання да жыцця, прыроды, прыгажосці. Яны блізкія да вершаў у прозе. Сучаснікі высока цанілі яго споведзі і называлі нашага свяціцеля «златоустом, паче всех, воссиявшим нам на Русі». Вось як ён маліўся Богу і прыродзе. Сёння вясна красуецца, ажыўляючы зімовую прыроду. Буйныя ветры, ціха павяваючы, песцяць і гадуюць плады. І зямля, жывячы насенне, родзіць зялёную траву. Пра нашага свяціцеля Сімеона, епіскапа Полацкага, які таксама далучаны да сабора беларускіх святых, расказвае ніканаўскі летапіс. Полацкі князь Канстанцін захацеў прылюдна пажурыць свайго цівуна, суддзю, якога ж сам і назначыў, за тое, што няправедна судзіць. Таму князь паклікаў на пір свяціцеля Сімеона, духоўнага айца, і спытаўся ў яго: дзе будуць цівуны на тым свеце? Свяціцель адказаў: цівун будзе там, дзе і князь. Канстанціну гэта не спадабалася, ён абурыўся. Дык цівун жа чыніць несправядлівы суд, бярэ хабар, прадае людзей, мучыць усіх, ліхадзейнічае. А пры чым тут я? Уладыка спакойна растлумачыў князю: калі князь добры і богабаязны, людзей мілуе, любіць праўду, і калі ён паставіць цівуна, чалавека добрага і богабаязнага, разумнага і праўдалюбнага, то князь будзе ў раю, і цівун яго будзе з ім. Калі ж князь не ведае страху Божага, не шкадуе хрысціян, не думае пра сірот і ўдоў, і калі ён паставіць начальніка злога, які не ведае закона Божага, чыніць несправядлівы суд, клапоцячыся толькі пра тое, як князю дабро здабываць, а людзей не шкадуе, такі князь усё роўна, як на людзей напускае вар'ята, даўшы яму меч, бо аддае ўладу чалавеку злому і тым самым губіць людзей. Такі князь будзе ў пекле, і цівун яго з ім. Пасля гэтай размовы з князем епіскапу Сімеону, не зважаючы на яго высокае становішча ў княстве, давялося пакінуць полацкую зямлю. Ён едзе ў Цвер, якая тады належала да полацкай епархіі, становіцца там першым епіскапам, дзе і памірае у 1289 годзе, так і не закончыўшы узвядзенне каменнай царквы ў імя выратавальніка. Той жа ніканаўскі летапіс піша, што свяціцель Сімеон быў вельмі разумны і моцны ў кнігах боскага пісання, вучоны, дабрачынны, спагадлівы да жабракоў, сірот і ўдоў. Той жа ніканаўскі летапіс піша, што свяціцель Сімеон быў вельмі разумны і моцны ў кнігах боскага пісання, вучоны, дабрачынны, спагадлівы да жабракоў, сірот і ўдоў, заступнік пакрыўджаных, абаронца гвалтуемых. Другою жанчынаю, кананізаванай царквою, стала праведная дзева Юліянія, князёўна Гальшанская. Яна дачка праваслаўнага магната Гальшанскага, у якога расло 7 дачок. Юліянія была самая набожная. Яна памерла вельмі рана, усяго ў 14 гадоў. Князёўна была пахавана у Києва-Печорскай лаўры. З цягам часу на яе магілу забыліся. Але калі ў пачатку 17-га стагоддзя там праводзіліся земляныя работы, нечакана людзі знайшлі жалезную труну з сярэбранай дошчачкаю, на якой было напісана: «Тут спачывае прах Юліяны Гальшанскай, якая памерла ў 1506 годзе 14 гадоў ад роду». Адкрылі труну і не паверылі сваім вачам. Дзяўчынка ляжала ў ёй, як жывая. Жывым на ёй было ўсё, і плацейка, шытая залатой ніткаю. У валасах ззяла дыядэма, не пацямнелі пярсцёнкі і бранзалеты. Труну з князёўнай паставілі ў царкве. І тады паломнікі заўважылі, што святое цела робіць цуд, Яно не толькі ачышчае душу, але і лечыць немачы. Тады Юліянію кананізавалі. Яе цела і цяпер знаходзіцца ў Кіева-Пячорскай лаўры. А крыха яе святых мошчаў вярнулася з лаўры у мошчаніцах вернікаў дадому. У родныя Гальшаны. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.